إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيغي ديلو سيوات تي توفيق بروم بي عز وجل تي سونو درس توحيد بني عمل تي سونو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني نيغاون فبورم تيري بي دون وني موم القرآن نيك غامو نيك كيمتان وايا نك رواتنا لامو لامبو موم القرآن نداخ واخون ناني والآيات القرآنية فيها الأمر بعبادة الله. من آيينغا خامني نيو آي القرآن نيك ناتيا ديغلي غوك سونو بوروم دافكو ديغلي نيو جاموكو موم دون وايي واخون نان لاني جامو يالا موم دا فا ام كونديسيون بور مو مونا تودو جامو يالا. كونديسيون غا موي mu baña rax bokalé wama umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ad-din ala lillahi ad-dinul khalis wa'budu allaha wa la tushriku bihi shay'a. Yoyep ay aya la yukoy firndel di wonene sunu borom dafa diglé ñu jaamu ko jaamu go xamni du rax bokalé su raxé bokalé rek dootul tuddu jaamu yalla. Bu ko defé kon lolu muskallaf bi war na ci bayyi xel ba mu wara gorgorlu fexé ba setal lepp lo xamni jaamu yalla la mu setal ko ci li nga xamni moy tilim tilimu bokalé comme na nga xamanteni ni non lay setalé yaramam ci sobé non lay setalé ay yérem ci sobé noné lay setalé bërepp ba muy jaamo yalla ci sobé. Yaakarna amul kenn ci ñun ko xamanteni ni waxuma la sobe sax waye nga jëndalon say doom mango rek mango am nga lego lek xalé mum xalé la rek ñu lek mango ya mu tak ci sen loxo ñu laal la mu tak ci say yéré yu wéx yéré bobu ndax di nga génné ak mom do génné ak mom séti sax sa dëkkano waaw bo defu ndank yéré ba sax ci saasa dang koy summi do bëgg sax dess ak yéré bobu té pourtant mango mo la tak ndax mango sobé la mango du sobé wéñ ñi ñoo la ci biw képp ay wéñ lay biw képp waaw ak tilim tilim la képp waye agut ci sobé waye nak sétal kon bu féké sobé la nak mom bu féké la nga xamanteni ni moy génn ci doomu adama ci ñaari génn wayam yi kanam wala gannaaw bu fekke lolou mo tax sa yere nak noy def kon bu boba amna ñooñ budé ñom la faf yere ba sax dañ koy sanni wa kon bokale nak mom nga xamni mo gëna nek sobe ñooñe ñep sunu borom ne innamal mushrikuna najas bokale kat yi dañoo sobe wu kon kay bokale ndaw raw mais kon lutax ni ngay moyto mango bi tak la lutax lolou mo gëna sérié ci yow mo ëpp ful la ci yow ke nga moytu bokalé lutax wé la problème lan motax ni ngay moytu li génn ci doomu adama ci ay génn wayam gis nga la cay sobé parce que li génn ci doomu adama lepp du sobé amna lo xamni du sobé ay teuflit est ce que sobé la teuflit du sobé té pourtant ku tuufli won sa yéré légui déjà nga am ak mom problème mais yéré bobu nga sakal ko pexé dem foti ko summi ko wala nga sanni ko wala nga xol noko def est ce que gis nga waa léegi bokkaale nag moom. Nga jël ko di ko raax ci say jëf, di ko takkal say jaamu yàlla, di ko tilimalee sa xol. Innamal mushrikuuna najas. Bokkaale sa xol lay tilimal, sa xol moom lay tilimal, say jaamu yàlla lay sobel. Loolee nag sunu borom du ko accepté. Noonee nga rejeté yére bi taq mango, noonee nga rejeté yére bi taq tëflit, noonee nga rejeté yére bi taq ñandu, noonee nga rejeté yére bi taq deret muy bori wala dagg-dagg. Léegi fa kay fa kon nga bëgg yow jëf-jëf yoo xam ni da nga koo sobel ci bokkaale, takkal ko ci bokkaale, nga bëgg nag sa borom nangul la ko, fa kay fa. Loolu ndax loolu maandute la, ndax loolu maandute la. Yow yaa ngi rejeté lii, léegi yow nga bëgg lu jël lu gën a tilim loolu jox sa borom. Allahu musta'an. Nañuy seetantal bu baax suñuy geste ak suñuy action, suñuy jëf. Mu ne wa fiha taqriru tawhid ar-rububiyya, moom alquran moomee nekk na ca tër la nga xamante ni mooy tawhid ar-rububiyya, maanaam nekk goo xam ne sunu borom daf koo nekk ci moomeelam ak jëfam, nekk boo xam ne sunu borom da koo nekk kenn, da koo nekk kenn ci moomeelam ak jëfam. Wal istidlaalu bihi ala tawhid al-uluhiyya, ak it tegtaloo ca rububiyya pour mu dellu la ca uluhiyya. Boo xoolee alquran na muy wootee ci tawxid ay fànn la, léegoo-léeg mu ñëw ci tawxidul uluhiyya direct. Tawxidul uluhiyya mooy kennal gi ñu war a kennal sunu borom ci ñun sunuy jëf, waaw, kennal gi ñu war a kennal sunu borom ci jaamu biñ koy jaamu. Rububiyya mooy kennal gi ñu war a kennal sunu borom ci moomeelam ak jëfam. Léegoo-léeg nag alquran dafay ñëw duut ko baaraam directement, wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a. Léegoo-léeg alquran jaare ko ci rububiyya pour joxañ la uluhiyya. Gis nga ko mango. Mu ne wala amru bi ibadatillah, ak digle goo xam ni daf koo digle jaamu yàlla moom dangu. Mu ne kullul quran, mboolem alquran, yaduru ala haza almana, day wëndeelu ci maana joojee. Mango. Wa unzila min ajli hada almana, moom alquran sax des koo wàccee ngir maana joojee. Maanaam lan? Ngir tawxid, ngir jaamu yàlla moom dongu. Mago. Mu ne wa min ayatihi al-layl wa an-nahar, bokk na ca ay kéemtaanam guddi ak bëccëg. Wa shamsi wal qamar, ak it jant bi ak weer wi. Mu ne hadihi min a'dami ayatihi subhanahu wa ta'ala, mu ne loolee nag guddi ak bëccëg, jant bi ak weer wi dañoo bokk ci kéemtaan yi gën a rëy muy kéemtaan yi borom bi tabaraka wa ta'ala. Mu ne الليل المظلم الذي يغطي هذا الكون والنهار المضيء الذي يضيء هذا الكون فينتشر الناس لأشغالهم. قال تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. سيت اللولي من وخل نيلين أنا جسولين مو نخسين بروم bu defoon li nga xamante ni mooy guddi gi, mu nekk guddi goo xam ni day continuer sarmadan abadan ila yowm alqiyamati, ba yowm alqiyam. Waaw, guddi goo xam ni daiman dapet lépp day la ndëm, waaw, ñul kook ba yowm alqiyama. Beneen yàlla, ban beneen yàlla bu wuuteeg yàlla mii moo leen di indil bëccëg gu leer? Yaakaar naa waxoon naa la ko ci dasu bëële weesu, ne war naa la guddeeg bëccëg bokk na ci kéemtaan yi gën a rëy. motax bo xolé doomu adama xam nga tay doomu adama lepp lim fi fekk yep mi ngi koy jema outal ku koy contrôler ku koy gérer mais guddeg beccëk nak ha de gogo ministère de la nuit et du jour de gogo ko de mango waye lu ne rek ndox meek gis nga ko mbay meek gantax geek yune mala yek gis nga ko environnement beek yoy yep outal nañ ko ministère kon lolu muy ci ñi gëm yalla di julit ñi muy ci atay yi muy ci communiste yi muy ci marxiste yi muy ci républicain yi muy ci ñi wote wo démocrate muy ci ji wote wo léninisme ñom ñep lolu lum lay woné moy ak jébal gu jébalul borom guddeek bëcc ndax xam nañ né lolu yëfi bopam la motax kenn ñëmé wu ko laal bokay laal foy jaar moy def iska mangok ana gañu fi doon Moussa Kawane banan dem nañ ci wër wi lutax delo guñ ba légui nañ delu way yaakar na kay dem fenn dem gu bes mo gëna jafé fouf delu fa wala det fo dem ben yoon dem gu ñëkk ga kay moy gëna metti moy gëna jafé waye delu wa fa kay moy gëna yomb ñaako waaw guddi gogu sunu borom bu ko fi bawé guddi gi di dem sarma dan ha ban garab garab ga ca mali mën na indi beccëk waye garab ga ca mali mënuko kon war warta mën waro di yaakar sa wërsek ci garab ga ca mali bammel bi mën na indi beccëk waye kon xamal ni bammel bi yorul dara yorul sa wërsek yorul dara yorul len li nga tak lolu nga yéwo ta kero deg na ñu naan xawma taliba bu ñu yewoon xawma la nak lan wa mais intellectuel yi tak ndombe seen dig nak ñom ha intellectuel yi geteru nak ñom wa taliba bo mom serigne sax moko tak faf mais yow ya tak sa bop yow te pourtant ñun biñu nekké xalé dañu daan wax naan gor gor kenn duko yew hmm yow nga jël rango jël lam karaj monété sa bop karaj kat weñ gu ñuul mo nga monété sa bop karaj tek sa ndig nga jël ndomba tak mbag mi ci po xataan mi nga jël tak karaj kat yow bam deugër bam né ngodd waaw lélé nga gis ku ci tégalé ci ndig li lo xamanteni ni bo defu nank dana mën juromi nomba waaw mu nan la bé ci allu Casamance wala ko jëlé bél allu Kañ la ko jëlé bé xurum buki la ko jëlé bé pa ba nekkon ci dëkk ba nangam ak Malik nangam wa mané tay sunu borom bu fi won guddigi continuer ndax yoyé xamb yek samp yek yoyé ñu jël jal jalano yoyé ñu jal jalal ko sunu bop ñun ñoko jalal sunu bop dé ñun ño leen accorder ces pouvoirs là parce que ñun ño leen ko gëmal sans aucune preuve ñun ño leen gëmal ces soi-disant pouvoirs sans aucune preuve ñoñu ndax mën nañu indil beccëk sunu borom ne afala tasma'un xana du ngeen deg gis nga ko kon deg deg yi fatana jëfëndiko wuñ ko pour deg deug jëfëndiko wuñ ko pour deg njub lego leg buñ la waxé deug sax ti préfère lan ngay préférer moy bloquer ki lay wax deug gis nga bo xolé xol wëlbeuti gañu non lañu def dé da ngay def darsa gaay wëlbeuti déglu xol tégaat ko avancer ko arrière ko déglu xamné li ngay wax yëpp mënuñ ci pouce virgule yu daal lay bloqué mbañu supprimer mo wañu quitter rek waaji limuy wax dafa dis pourtant disul dé ak simple yalla rek lañ wara jaamu waji limuy wax yépp 300 cours yépp lool la téré bi yépp lool la yalla kessé lañ wara jaamu téré bi yépp lool la soko comprendre téré bi lim lay wax yépp 300 dars yiñ ci defagum école ki yépp moy yalla kessé lañ wara jaamu yalla képp lañ wara jappé yalla yalla kenn la ci bindam ci limu bind manam yalla kenn la ci momélam yalla kenn la ci ay jëfëm yalla kenn la ci jaamu biñ ko wara jaamu yalla kenn la ci ay turam ak melokanam téré bi yépp li la li lu ci jafé lu ci compliqué dafa kay dafa fekk ni kay yow da la fekk ci benen parallèle ba ya nga lambo ay mbir ya nga gatcho ay mbir lam yu ñuuli xalé yi ku nekk nga takal ko lam ñi nga takaleen ay boom ñi nga takaleen ay xant ñi nga takaleen ay per yu wex yoy ñu naan per pour ki la num tudati pour feñal bañ amen yeen kay yeen war ngeen mëna jappalé médecine bi comme que africain ñom am nañ per bo xamanteni pour xalé bu buy feñal bañ la war ngeen mëna jappalé médecine tay goyé yépp lool motax mbir mi dis ci yow lool motax mu jafé ci yow dé c'est pas compliqué wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an téré bi limuy wax yépp li képp la jaamu len yalla té bu len ko bokalé dara no waji dafa tang no waji day yuxu no waji day ni muy waxé dafa am rigueur yoy yépp jaru ko fi wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an wax yépp li képp la dé jaamu len yalla té bu len ko bokalé dara li keppal ciolé nak moy fa abannas illa kufura doomu adama kay mo lank né faaw mom mu bokalé yalla faaw mu ut kenen né kokoy borom jami bayi fi yalla faaw mu ut kenen né ki momay ar li momay sam ndax yalla kessé rafari tax faaw mu ut ay xamb am ay samp faaw mu ut ay gem gem yo xamné day worof gem gemi alquran fofu la jafé jafé nek na wallahu almusta'an mu nekkon kadhalika su borom bi jalla wala baye beccëk bi mu continuer nek beccëkup kep ba yawmal qiyamati ndax amna benen yalla bo xamanteni meun na leena indil guddi go xamni taskununa fihi da ngeen cey dalé xam nga instant bi ñi ngi jambat hyper activité bi nek ci gono yi non xalé yi legi mënu ñoo tok dañuy telli rek wa imaginer kon suñu borom bu fi bawon nak beccëk nak ha beccëk gay continuer jant bi ne fang rek ne dang kon xana bu boba mom hyper super hyper activité lay nek bu boba kon wallahu musta'an bu wa ak dal dana new de motax mu ne kan mo len di indil bi laylin taskununa fihi guddi go xamni da ngeen cey dalé afala tubsirun xana du ngeen gis yile kemtan gile deug gile njub xana lu len ko téré gis mune ci yermande mom borom bi tabaaraku wa ta'ala ci la len defale guddi ak beccëk mango beccëk ga ngeen cey dalé guddi gi ngeen xey di ci fagu ci ngeene la mom borom bi tabaaraku wa ta'ala loye lepp mu defal len ko la'allakum tashkurun ngir ngeen sant ko gis nga shukru bi xam nga moy lan du ngeen togu ray ay nak togu ay sos di lek de di fecc nan dañuy sant yalla du lolou moy sant yalla de dedet la'allakum tashkurun moy lan ta'budunahu 'ibadatan khalisa ngir ngeen jaamu ko jaamu go xamni day set wicc day pur day sel lolou moy cyant gi fi ngir ngeen jaamu ko waye bayyi julli bayyi wor yaangi deg di organiser sa folklore nan sant yalla lolou du sant yalla de lolou folklore la ak tiaxan mango folklore la ak tiaxan la'allakum tashkurun ngir ngeen sant ko ngeen taxaw ci lim len li tax mu bind len te moy lan ngeen jaamu ko jaamu go xamni da ngeen koy kennal du ngeen ko wutat nden la waaw bu ko defé kon ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko defal ñu afiya defal len ko السلام عليكم ورحمة الله وبركاته